Гаворыць радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Бламейка і Юрась Бушлякоў. Добры дзень, сёння серада 7 красавіка, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагутарым з арганізатарам вечарыны памяці Ларысы Геніюш, паэтамі журналістамі Хасём Скоблам, даведаемся, што думаюць беларусы пра прычыны сваіх хваробаў і пагаворым пра рэканструкцыю Менску так званых дамоў хрушчовак. Вы пачуеце традыцыйныя ранішнія рубрыкі «Барды свабода», «Агляд друку», «Навіны сусветнай медыцыны». Але спачатку я перадаю мікрафон Юрасю Бушлякову. Вакол свету за 100 секундаў. У розных раёнах Кіргістану сёння, як чакаецца, будуць працягвацца акцыі апазіцыі, нягледзячы на пагрозы ўладаў пакараць удзельнікаў. У аўторак тысячы дэманстрантаў штурмавалі будынак абласной адміністрацыі ў Таласе. Міліцыя выціснула натоўп, ужыўшы гумовыя кулі і слезацечны газ, аднак уначы удзельнікі пратэстаў ізноў захапілі будынак. Паводле інфармацыі кіргійскай службы нашага радыё, больш за 30 чалавек былі параненыя. Апазіцыя вымагае адстаўкі прэзідэнта Курманбека Бакіева, вінавацячы яго у карупцыі, палітычным пераследзе, абмежаванні свабоды слова і правалі сацыяльнай палітыкі. Ля паўночнага ўзбярэжжа Інданэзіі здарыўся землятрус сілаю 7,8 бала паводле шкалы Рыхтара. Аб'яўлена пра пагрозу цунамі. Паведамленняў пра ахвяры і разбурэнні пакуль што няма. Расія пакідае за сабою права выйсці з новай дамовы аб стратэгічных наступальных узбраеннях з Злучанымі Штатамі у сувязі з намерамі Вашынгтону будаваць комплексы проціракетнай абароны ў Еўропе. Пра гэта заявіў у аўторак міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў лідараў уплывовых дзяржаваў свету адмовіцца ад ядзернай зброі. Кіраўнік ААН, наведваючы ў аўторак Казахстан, прыляцеў над былым ядзерным палігонам у Семіпалацінску. Прэм'ер-міністры Расіі і Польшчы Уладзімір Пуцін і Дональд Туск возьмуць сёння ўдзел у мерапрыемствах, прысвечаных памяці тысяч расстраляных у Катынскім лесе польскіх вайскоўцаў, а таксама савецкіх грамадзянаў ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Прэм'еры спаткаюцца пад Смаленскам у мемарыяльным комплексе Катынь, адкрытым у 2000 годзе на месцы масавых пахаванняў расстраляных. Украіна найбліжэйшымі днямі падрыхтуе прапановы аб магчымасцях зніжэння цаны на расійскі газ. Пра гэта дамовіліся прэзідэнты Расіі і Украіны ў часе сустрэчы ў Маскве. Віктар Янукович у аўторак даў заданне прэм'ер-міністру Мікалаю Азараву разам з кіраўнікамі паліўна-энергетычнага комплексу падрыхтаваць прапановы для Расіі. Юрас Бушляков, «Вакол свету за 100 секундов». Наступный выпуск международных новинок о 7.30, теперь у Менску 7 годин 3 хвилины, и зараз больше подробязно об тем, про что пойдет говорка у сегодняшней программе. Сёння ў Менску адбудзецца вечарына памяці Ларысы Геніюш. У нашай праграме гутарка з арганізатарам вечарыны, паэтамі і журналістамі Хасём Скоблам. Менскія ўлады абвясцілі пра мадэрнізацыю хрушчовак. Сёлета будзе 30 дамоў сталіцы рэканструявана. Што чакае іх жыхароў? Як сёння выглядае рэйтынг Александра Лукашэнкі і ці ўплывае на яго эканамічны крызіс? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. Сёлета сёння ў свеце адзначаецца сусветны дзень здароўя. Што думаюць беларусы пра прычыны сваіх хваробаў? Прагучаць іншыя ранішнія рубрыкі «Барды свабода», «Агляд друку», «Навіны медыцыны». А зараз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Тэмпература плюс 7-13, па паўднёвым усходзе да плюс 16. У Менску пройдзе кароткачасовы дождж. Тэмпература 10-12 градусаў цяпла. І нагадаю, у нашым менскім бюро працуе кругласутачна тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць вашыя думкі на любую тэму. Вы слухаеце Радыё Свабода на гадзінніку 7.04. Сёння ў Менску адбудзецца вечарына памяці Ларысы Геніюш. Яна памерла 7 красавіка 1983 году. Сёлета, 9 жніўня, будзе адзначацца і 100-гадовы юбілей выдатнай паэткі. З гэтай нагоды 2010 год быў абвешчаны 5-м з'ездам беларусаў свету годам Ларысы Геніюш. У нашай праграме гутарка з арганізатарам сённяшняй вечарыны, паэтам і журналістам Міхасем Скобла. Цяпер ён на простай сувязі са студыяй у Празе. Добры дзень, Міхась. Добрай раніцы, Сергей. Міхась, вы ўклалі вялікі том эпісталярнай спадчыны Ларысы Геніюш. Не пакідаеце і далей цікавіцца яе асобай і творчасцю. Вось выступаеце арганізатарам сённяшняй вечарыны. Чаму ваша ўвага дасталася менавіта Ларысе Геніюш? Я добра памятаю той дзень, 7 красавіка 1983 году, калі ў нашую 9 класу Дзярэчынскай школы прыйшоў настаўнік Пятро Марціноўскі і паведаміў, што ягонага уроку літаратуры не будзе, таму што памерла вялікая паэтка Ларыса Геніюш, ён мусіць ехаць на пахаванне ў недалёкую Зэльву. На маё тагачаснае разуменне, усе вялікія паэты месціліся пад вокладкай школьнай хрэстаматыі, а тут вялікая і ў Зэльве. І гэта неяк адразу зацікавіла. Гэта было першая сустрэча моя з гэтым імем, з імем Ларысы Геніюш. Калі я рыхтаваў для золотой серыі беларускага кнігазбору выбраны том Ларысы Геніюш, трапіў у яе архіў, які зберагаецца ў акадэмічнай бібліятэцы, то я пабачыў там, мяне гэта вельмі ўразіла, літаральна нечапаныя радовішчы яе вершаў. І нічога не заставалася, як проста брацца за працу. Пасля таго, як выйшла згаданая вамі эпісталярная спадчына, Геніюш, мне сталі з усяго свету дасылаць яе лісты. Але я не калекцыянер, і таму паціху гэта мусіў публікаваць. І з цягам часу Ларыса Геніюш мяне проста захапіла як паэтка, як стваральніца эпісталярнага эпасу, як грамадзянка. Некалі Сергей Дубавец апублікаваў артыкул, у якім назваў трох, на яго думку, галоўных беларускіх паэтак 20-га стагоддзя. Гэта Наталля Арсеньева, Ларыса Геніюш і Яўгенія Пфляумбаум. А якой была б ваша тройка? І якое месца ў беларускай літаратуры вы адводзіце Ларысе Геніюш? Ну, ты мяне трохі захапіў знянацку гэтым пытаннем, хоць у свой час мне і давялося скласці дзве паэтычных анталогіі, тры найлепшых беларускіх паэткі. Ну, паспрабую назваць. Гэта цётка Наталля Арсеньева, Ларыса Геніюш, Яўгенія Янішчыц і Ніна Мацяш. Вось, відаць пяцёрка ўсё-ткі атрымаецца, хоць я не падзяляю паэзію на жаночую і мужчынскую. Хай славіцца наш беларускі род душой з вясны і воляю са сталі, каб з гнёздаў нам не пеўнікі на плот, а горда арляняты вылеталі. От хто гэта напісаў? Гэта напісаў проста паэт. Што датычыцца таго месца, на якім мне бачыцца Ларыса Геніюш у беларускай літаратуры, то я без сумневаў стаўлю яе ў нешматлікі почат нашых класікаў. І памятаю, была ў мяне на гэты конт гутарка з Янкам Брылём, і ён выказваўся ў тым сэнсе, што Ларысу Геніюш узвялічвае яе пакутніцкі лёс, яе гулагаўскае мінулае. Але гулаг даў Геніюш унікальны досвед чалавечага выжывання. У выніку з'явілася на свет яе знакамітая кніга «Споведь». Пра пекла гулагу прайшлі мільёны, а вялікія кнігі пра гэта пакінулі адзінкі. Салжаніцын, Варлам Шаламаў, Ларыса Геніюш. Тыя, хто меў вялікі талент. Як паэтка, яна таксама займае сваё асаблівае месца. Паэзія яе вобразная, афарыстычная, меладычная, рытмічна разнастайная. Самае галоўнае, што яна хрысціянская, чалавекалюбная і вельмі беларуская па змесце. У ёй адбілася вельмі яскрава душа і характар беларуса. А яшчэ паэзія Геніюш гэта заўсёды подых свабоды. Міхасі, коротка расскажыце, калі ласка, для нашых слухачоў, як і дзе будзе адбывацца вечарына і што цікавага на ёй адбудзецца? Вечарына адбудзецца на менскай сядзібе ТБМ сёння 17 гадзіне пачатак. На гэтай вечарыне адбудзецца цікавае дзейства. Невядомыя вершы Ларысы Генеш будуць чытаць вядомыя знаныя людзі, прагучаць творы, якіх ніхто ніколі не бачыў, не чытаў і не чуў. Это 12 вершаў з той вялікай архіўнай схованні. У ролі чытальнікаў гэтых вершаў выступяць вядомыя людзі, чый лёс нейкім чынам пераплятаўся з лёсам Ларысы Генеш. Хто нясе ў сабе водсвет агменю генешаўскай душы. Гэта і мастак Марачкін, гэта і публікатар споведзі Міхась Чарняўскі, культуролях Арсен Ліс. 12 невядомых вершаў Ларысы Генеш сёння будуць менавіта апублікаваныя, агучаныя ў такім незвычайным фармаце. Я думаю, што гэта будзе цікава. Дзякуй, Міхась. На сувязі ў Менску быў намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Міхась Скобла. Я нагадаю слухачам, вечарына памяці Ларысы Генеш пачнецца сёння а 17 гадзіне ў сядзібе таварыства беларускай мовы. Рэпартаж аб ёй слухайце ў начной свабодзе. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ніна Кірічун з Берасця. Хацела трапіць на прыём да прэзідэнта, каб сказаць, што ў захапленні ад ягонай палітыкі. А яны выклікалі ОМОН, а потым завезлі ў псіхушку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. На гадзінніку 7:12 і зараз на чарзе бліц-аналіз. Сёння прыблізна аднолькавая колькасць беларусаў па 40% выступаюць за аб'яднанне з Расіяй і за ўступленне Беларусі ў еўрапейскі звяз. Такі вынік сакавіцкага апытання, праведзенага ў Беларусі зарэгістраваным у Літве незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Ці мяняецца гэтая дынаміка і якія падзеі ўплываюць на гэтыя лічбы? Як сёння выглядае рэйтынг Александра Лукашэнкі і ці ўплывае на яго эканамічны крызіс? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае незалежны сацыёлаг Александр Саснов. Бліц-аналіз свабоды. Апошнія дадзеныя сацыёлагаў прынамсі паказваюць, што аднолькавая колькасць беларусаў прыблізна па 40% сёння выступаюць за аб'яднанне з Расіяй ці за ўступленне Беларусі ў еўрапейскі звяз. Александр, наколькі змянялася гэтая лічба, як можна прасачыць яе дынаміку і якія, на вашу думку, апошнія падзеі аказалі ўплыў на тое, як эта лічба выглядае зараз? Апошні год дадзеныя гэтыя амаль што не мяняліся. Усе ваганні былі толькі ў межах памылкі выбаркі, 3%. Тое, што сёння яно было і перад Новым годам, летам такая сітуацыя пачала складацца пасля таго, як афіцыйны Мінск пачаў вось гэтыя гульні з Еўропай, а Еўропа на гэтыя гульні адказала. Вось тут прапаганда і менавіта галоўны беларускі палітык, адзіны, даў адмашку і пачалося вось такой рух ў бок Еўропы. Вось з гэтага моманту супольнасць беларуская пачала свае думкі прыстасоўваць к думкі галоўнага палітыка. А ведь шмат хто з беларусаў хацеў бы быць і ў Расіі, і з Еўразвязам. Вось чым справа. І таму, калі задаць пытанне наконт таго, як бы прагаласавалі на референдуме аб аб'яднанні Беларусі і Расіі, то зараз значна меней тых, хто за аб'яднанне. Менш за траціну. Амаль 45% супраць аб'яднання. І вось у гэтым сакавіку самая вялікая розніца за весь перыяд назірання. Нарэшце, наконт гэтага галоўнага палітыка, менавіта прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі, паводле апошняга пытання, ягоны рэйтынг зараз складае 42,7%. На вашу думку, гэта многа ці мала для прэзідэнта Беларусі? Таксама як можна параўнаць гэтую лічбу з іншымі паказнікамі папулярнасці Лукашэнкі ў розныя гады. Вось гэты адкрыты рэйтынг, пра які вы вядзеце гаворку, ён ужо стаіць амаль паўтара гады. Вагаецца ў межах памылкі выбаркі. Гэта вельмі значны рэйтынг. Трэба так сказаць. Калі б такі рэйтынг быў у любога іншага кіраўніка любой дзяржавы, ён бы быў, я думаю, задаволены. Тым больш, што ёсць яшчэ адзін рэйтынг, які можна пабачыць на сайте НИСЭП, это рэйтынг даверія. Так вось ён таксама ўжо з год прыкладна стаіць на адной адзінкі. Яму давяраюць амаль палова дарослого насельніцтва. Выглядае, што развіццё крызісу не вельмі паўплывала на рэйтынг кіраўніка дзяржавы. А як беларусы, паводле сацыёлагаў, зараз ставяцца да гэтага крызісу? Якія пачуцці больш пераважаюць? Ці думаюць людзі, што крызіс будзе развівацца? Ці лічаць, што яго самы востры пік ужо прайшоў? Чвэрць сказала, што крызіс яшчэ будзе падаўжацца і праблемаў будзе болей. Прыкладна 40%. Што ўжо дасягнулі дна і больш дрэннага не будзе. Таксама амаль чвэрць сказалі, што Беларусь уже пачала выходзіць з крызіса. Бліц аналіз свабоды. З незалежным сацыёлагам Александрам Сасновым гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз Юрай Бушляков нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Міністэрства замежных справаў Польшчы гатовае заплаціць штраф, якім суд пакараў кіраўніцу непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжэліку Борыс. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар польскага МЗС Пётр Пашкоўскі. Паводле Пашкоўскага, адпаведная нота была накіраваная ў аўторак у пасольства Беларусі ў Варшаве. Александр Лукашенко правёў у аўторак сустрэчу з мітрапалітам Менска-Магілёўскай дыяцэзіі Рымска-каталіцкага касцёлу Тадэушам Кандрусевічам. Сярод іншага, Лукашенко заявіў, што дзяржава падтрымлівае і надалей будзе падтрымліваць дыялог Рымска-каталіцкай і праваслаўнай цэркваў. Гомельскія арганізацыі партыі левых «Справядлівы свет» і аб'яднанай грамадзянскай партыі здымаюць з выбараў сваіх кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Пасля гэтага рашэння безальтэрнатыўнымі ў Гомельскай вобласці будуць каля 80% акругаў. У суд цэнтральнага раёну Гомелю накіравана крымінальная справа ў дачыненні да прызыўніка каардынатара аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Яўгена Якавенкі. 22 сакавіка актывісту выставілі абвінавачанне ва ўхіленні ад прызыву. Якавенка патрабуе ад ваенкамату адносінаў з ім і ліставання на беларускай мове, а таксама рэалізацыі канстытуцыйнага права на альтэрнатыўную службу. Карпарацыя Microsoft адкрывае афіцыйнае прадстаўніцтва ў Беларусі. Паводле менеджэра па развіцці бізнесу Microsoft ў Беларусі Васіля Карпіцкага, паўнавартасную працу беларускі офіс Microsoft пачне к ліпеню гэтага году. У Менскім палацы мастацтва адбылася вечарына да юбілею Бориса Кіта. Знанаму асветніку, навукоўцу, спецыялісту ў галінах астранаўтыкі, матэматыкі, фізікі і хіміі споўнілася учора 100 гадоў. Юрай Бушляков, вакол Беларусі за 100 секундаў. А зараз нагадаю яшчэ прагноз надвор'я. Сёння будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Тэмпература плюс 7-13, па паўднёвым усходзе да 16. У Менску пройдзе кароткачасовы дождж, тэмпература 10-12 градусаў цяпла. На гадзінніку 7.19, і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Ля мікрафона Олег Груздзіловіч. Газета «Вольная глыбокая» адзначае стагоддзе славутага беларуса Бориса Кіта расповедам пра драматычны эпізод жыцця юбіляра, болей як 65-гадовай даўніны. Артыкул краязнаўцы Клементія Кожына анансуе рэдактар газеты Владимир Скрабатун. Лён Бориса Кіта звязаны і з глыбокім. Тут ён знаходзіўся 30 дзён пад арыштам ў час нямецкай акупацыі, у час праверкі дакументаў у цягніку. проверка была это на станции Курляўшчызна. Его было вельми шмат паперов. Немцы заподозрили его в сувязи с партизанами. И 30 дней он находился в глубоким подарочком у неких сутарениях. У этих сутарений находилось 30 человек. Каждый день расстреливали 25. И снова камера наполнялась 25 человеками. Как выполнить норму у 30 человек. А так ему пошанцевало остаться у живых, дякуючи допомозі або ходайніцтву беларускіх патріотів. Кричуцька газета «Вольний город» включилася у агітаційну кампанію на місцевих виборах, розповідає редактор газети Сергій Яровний. Расце расчараванне депутатам, якога аб'явілі абраным, это Тамарай Белкінай. І аўтар аналізуе гэта з такога боку, што былі канкрэтныя людзі, былі канкрэтныя калектывы, якія вылучалі кандыдатам у депутаты. І называе калектывы цэментна-шыферна камбінату, які адзінагалосна быццам як бы вылучыў кандыдатам у депутаты. Савет ветэранаў, раённай бальніцы нашай таксама. І аўтар лічыць, што яны павінны адказваць, што выбралі такога дэпутата, які не хоча как бы нічога рабіць для выбарцаў у Крычаве, не прыязджае нават сюды. Як Нацыянальны банк Беларусі збіраецца адзначыць 600-годзе Грунвальдскай бітвы? Орган таварыства беларускай мовы «Тыднёвік наша слова» змясціў ліставанне на гэты конт кіраўніцтва арганізацыі з галоўнай банкаўскай установай краіны. Рэдактар Станіслаў Суднік. Даём адказ ад Нацыянальнага банка Трусаў о том, што для 600-годзя Грунвальдскай бітвы будуць выпушчаны беларускія манеты. Трусаў пісаў ім, каб выпусцілі да 600-годзя Грунвальдскай бітвы і да 350-годзя Палонкаўскай бітвы. Та Палонкаўскую яны адмялі, а пра Грунвальд напісалі, што будуць. Таксама тыднёвік «Наша слова» друкуе апавяданне Валера Санько «Наперад, ура!». Паводле крытыкаў, гэта адзін з лепшых твораў вядомага майстра беларускай вайны прозы Валера Санько. Сённяшнія беларускія газеты аглядаў Олег Груздзіловіч. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. І нагадаю, у Менску кругласутачна працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Звонки на свободу. Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода. Виновата во всем власть, не только власть. Мою эту гутурку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Агляд вашых тэлефанаванняў кожны дзень у нашым вечаровым эфіры. Менскія ўлады абвясцілі пра мадэрнізацыю хрушчовак. Сёлета больш за 30 трох- і пяціпавярховых дамоў у сталіцы будуць надбудаваныя мансардамі. Для таго капітальнага рамонту неабходна атрымаць згоду бальшыні ўласнікаў кватэраў, але, як паказвае практыка, кансэнсус дасягаецца не заўсёды. Жыльцы адмаўляюцца на час рэканструкцыі пераязджаць у іншае жыллё. Да таго ж, некаторым прапануецца памяняць нават месца жыхарства. Першыя паверхі запланаваныя вывесці з жылога фонду, каб пазней пераабсталяваць пад крамы і офісы. Расказвае Ігар Карней. Пра спрэчную сітуацыю, якая склалася вакол аднаго з дамоў на вуліцы Сурганава, мы даведаліся ад археолага Эдварда Зайкоўскага. У прыватнасці дом на Сурганава 5. Будуць гэтыя дамы рамантаваць, надбудоўваць яшчэ два паверхі. Першы паверх стане нежылы, а іх саміх нібыта пераселяць у дамы, якія пабудуюць па суседству. І аказваецца, за апошні час акадэмічную аўтабазу нашу стазнеслі, і мусіць на яе месцы будуць новыя дамы будуць. А нехто казаў, што на ўскраіну жыхароў пераселяць. Но яны не хочуць натуральна такога развіцця. Ну, канешне, не хочуць. Хто-то з цэнтра захоча на ўскраіну. Там штосьці збіраюцца судзіцца наконт гэтага. Адна з жыхарак згаданага дома, Наталя Хацько, катэгарычна супраць абвешчанай рэканструкцыі, бо не верыць, што ўлады здольныя на дабрачыннасць з бясплатным выдзяленнем новай жылплошчы. Вообще мы падвешаным состаяннем, когда мы сталі возмущацца, тогда нам сказали, что якобы нам выделят квартиры в домике, который первый застройка идет. Но, знаете как, глава администрации Первомайского района Котов сказал сегодня, а пока эта стройка закончится, может, Котова этого не будет. То есть нигде это не зафиксировано. Подали на суд. У нас сейчас в этом домике 40 квартир. После реконструкции с достройкой еще планируется всего 30 квартир. Неизвестно, кому эти квартиры. Радикально иншее меркование довелося почуть от иншей жихарки дома на Сурганова 5. И она дочекаться не может, як уедет у новую квартиру, обещанную замест хрущевки. А мы очень хотим. Думаю, что многие будут за. Но хорошее предлагают. Всем бросили почтовый ящик. Проект. Какая будет квартира? Прямо во дворе вот строят, начинают дом. Вот в этом доме будут давать жильцам квартиры. Жихары инших хрущевок сгадывают про переобсталевание своих старых домов с жахом. Спадарыня Людмила кажа, что реконструкция дома на улице Тимиразева, где она живе, была подадена як факт. Не переселиться, не изоляваться от бруду никто навод не поспел. Грязь, пыль, кран этот завалится на крышу, все, нам всем конец. Молоток отбивной это все время, раствором мешалка. Не спать, так это сырость, грязь, какая-то обстановка. В общем, нас вообще не считают ни за людей, ни... Ну как можно в таком сарае, оказывается, жить, если бы хотя бы разрешили какой-то ремонт? Мы сами бы строились. Мы люди третьего сорта. Тем часом спрешки с забудовщиками возникают из инших причин. Жихары трех домов по улице Каховской подали позов у суд Московского района Менску, потребуючи отмен гарвыканкаму спынить узвядение высотных будинков у ихних дворах. Таким чином яны протестують супраць яшчэ одной політики городских уладов, накіраваной на ущільнення забудови. Неглядячи на протесты и собраные 350 подписов жильцов супраць будаўніцтва 19 поверховок, будаўники пачалі рыць котлован. З Менску повідомляў Ігар Карней. Ви слухаєте Радіо Свабода і нагадаю, що о 17-й годині поводле Менського часу починає працю білоруський спадарожніковий телеканал «Белсат». Сёння на Белсаце, а 21:25. Тэлечасопіс «Рэпартэр» і замалёўкі з жыцця грамадства, падрыхтаваныя беларускімі журналістамі. А 21:50 мастацкі фільм «Паніка». Бацька змушае свайго сына з маленства да гвалту. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце! А у протягу дня сачайте за подіями у інтернеті на сайті свобода.орг. Сьогодні на вечеріні пам'яті Ларисі Генію ж будуть гучати пісні на її слови. Зараз у нашому ефірі пісня Олеся Камоцького «Ноч з морозиком» на слови Ларисі Генію. Сані шпарка летять ночь с морозиком, в ясном небе повис молодик. Не гляди на меня с умным позерком, припынивши затоенный крик. Не гляди на меня с умным позерком, припинивши затоєний крик. Думи птушки моє перельотные, зори сені дзявбуть на таку. Снег нам вислав дороги полотнами, а морозик цілує шаку. Сані шпарка летять, ночь з морозиком, у ясним небе повис молодик. Не гляди на мене с умним позірком, припинивши затоєний крик. Не гляди на мене с умним позірком, припинивши затоєний крик. Разом як при першій зустрічі, не з затлела зарова слов. Шлях над нами привабливый млечный, перед нами дорога домов. Сани шпарка летят, ночь с морозика, в ясном небе повис молодик. Не гляди на меня с умным позерком, припинивши затоенный крик. Не гляди на меня. У эфиры «Радио Свобода», у студии по-ранейшему Сергея Бламейка і Юрась Бушляков. Вітаємо усіх, хто настроївся на наші хвалі о 7:30 раніці. Сьогодні серед іншого ми гутеримо з організатором вечерини пам'яті Ларисі Генію, поетом і журналістом Міхасем Скоблом, довідуємося, що думають білоруси про причини своїх хвороб і як у Мінську відзначили 100-годовий юбілей Бориса Кита. Але спочатку я передаю мікрофон Юрасю Бушлякову. Вакол свету за 100 секундов. У розных районах Кыргызстану сёння, як чакаецца, будуць працягвацца акцыі апазіцыі, нягледзячы на пагрозы ўладаў пакараць дэманстрантаў. У аўторак тысячы людзей штурмавалі будынак абласной адміністрацыі ў Таласе. Паводле інфармацыі кыргызскай службы нашага радыё, больш за 30 чалавек былі параненыя. Апазіцыя вымагае адстаўкі прэзідэнта Курманбека Бакіева. Для паўночнага ўзбярэжжа Інданэзіі здарыўся землятрус сілаю 7,8 бала паводле шкалы Рыхтэра. Аб'яўлена пра пагрозу цунамі, паведамленняў пра ахвяры і разбурэнні пакуль што няма. Белы дом заявляе, што візіт у Вашынгтон прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая можа быць адменены з прычыны антызаходніх выказванняў Карзая. Раней НАТО звярнула ўвагу афганскага кіраўніка на тое, што ягоныя дзеянні падрываюць грамадскі давер да альянсу ў краіне. Заява прагучала пасля словаў Хамида Карзая, што ягоны ўрад не павінен дазваляць замежнікам мяшацца ва ўнутраныя справы Афганістану. У адваротным выпадку, на думку Карзая, талібы атрымаюць законнае права чыніць замежнікам супраціў. Экс-прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка заклікаў прэзідэнта Віктара Януковіча не дапусціць перагляду рашэнняў аб ушанаванні ўкраінскіх герояў, у прыватнасці Сцяпана Бандэры. Паводле Ющенкі, рашэнне Данецкага акруговага адміністрацыйнага суду аб неправамернасці надання годнасці героя Украіны Сцяпану Бандэру паказала курс цяперашняй улады на ўзмацненне процістаяння ў грамадстве. У сваёй заяве Ющенка падкрэсліў, што для мільёнаў грамадзянаў Украіны Бандера быў і застаецца нацыянальным героем. Барселона і мілянскі Інтэр згуляюць у фінале паўфінале сёлетняй футбольнай лігі чэмпіёнаў. У чвэрцьфінальнай гульні ў аўторак Барселона ўпэўнена перагуляла лондонскі Арсенал 4-1. Усе чатыры галы ў пераможцаў на рахунку аргентынца Ліянеля Месі. У яшчэ адным чвэрцьфінальным матчы Інтэр перагуляў у Маскве ЦСКА 1-0. Сёння ўвечары за месцы ў другім паўфінале пазмагаюцца Мюнхенская Баварія і Манчэстэр Юнайтэд, а таксама французскія Бардо і Ліён. Юрась Бушляков, «Вакол свету за 100 секундов». Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:33. Зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Сьогодні у Мінську відбудеться вечерина пам'яті Ларисі Генію, що в нашій програмі гутерка з організатором вечерини, поетом і журналістом Міхасем Скоблом. Як сьогодні виглядає рейтинг Олександра Лукашенка і чи впливає на його економічний кризис? Про це у нашому бліц-аналізі. У Мінському палаці мистецтва зібралися більш за 200 чоловік, аби повіншуватися з 100-годдям славутого білоруса Бориса Кита. Сьогодні у світі відзначається Всесвітній день здоров'я. Що думають білоруси про причини своїх хвороб? Прогучаються ранішні рубрики «Барди свободи» і новини медицини.

Варлам Шаламов, Лариса Геніюш, тих, хто мав великий талент. Як поетка, вона так само займає своє особливе місце. Поезія її образна, афористична, мелодична, ритмічна, різностайна. Саме головне, що вона християнська, чоловіколюбна і вельми білоруська по змісті. У її відбилася вельми яскрава душа і характер білоруса. А ще поезія Геніюш – це завжди, завжди подих свободи. Міхасі, коротко розкажіть, калі ласка, для наших слухачів, як і де буде відбуватися вечерина і що цікавого на її відбудеться? Вечерина відбудеться на Менській сядзібі ТБМ, сьогодні о 17-й годині початок. На цій вечерині відбудеться цікаве дійство. Невідомі вірші Ларисы Геніюш будуть читати відомі знані люди. Прогучать твори, яких ніхто ніколи не бачив, не читав і не чув. Це 12 віршів з тої великої архівної сховані. У ролі читальників цих віршів виступять відомі люди, чий льос ніяким чином переплітався з льосом Ларисы Геніюш. Хто несе у собі відсвіт огню генішовської душі. Це і мастак Марочкін, це і публікатор сповіді Михась Чернявський, культуролях Арсен Ліс. 12 невідомих віршів Ларисы Геніюш сьогодні будуть менавіта опубликованные, огученные в таким незвычайном формате. Я думаю, что это будет цікаво. Это была размова с наместником старшини Союза белорусских письменников Михасем Скоблом. Я нагадаю слухачам, вечеры на памяти Ларисы Геніюш почнется сегодня о 17-й године у сядзібе Товариства белорусской мовы. Репортаж об ёй слухайте у ночной свободе. На годиннику 7.40. Сёння ў свеце адзначаецца сусветны дзень здароўя. Што думаюць беларусы пра прычыны сваіх хваробаў? Што найбольш псуе наша здароўе і чаму? Гэтае пытанне наш корэспандэнт Міхал Карневіч задае жыхарам горадні. Некоторые чрезмерно много употребляют. Эти вот мобильники, будем так говорить, компьютеры. Дети становятся такие, как говорится, они портятся, дети. Особенно дети. Вот. Я знаю, что по себе, значит, вот обшив внуков, внуков, они становятся, то они неуправляемы. Не говоришь одно, а не свое. И, в общем, они даже устали, все в компьютер. Не кушают, не моются. Пьют много, так говорят. Алкоголь плохо, конечно. И какая атмосфера? Вот я живу за городом, как выйдешь другое утро, видимо, вот этого азота, то нечем дышать. Алкоголь. Ну, потому что процент пьющих людей у нас очень высок. Вот. И алкоголь, он также потом способствует дальнейшему развитию склонности к суицидам и прочим всяким таким заболеваниям. А личный образ жизни? Как себя ведешь, так и все. Вот я как пил-пью, и меня ни черта не берет. У меня работа полевая, у меня водка все отшибает. Но мне 72 года, смотрите, как я выгляжу. Потому что я работаю на воздухе, я геодезист. Вот и все. Мы от всего болеем. И от Чернобыля это самое первое, что есть. Вообще, хворобы говорят, от нервов. Жизнь такая летучая уся. Да, все летишь, все опаздываешь. Экология и вода тоже очень сильно влияют. Потому что как бы отличается очень сильно вода в Гродно. Даже сравнивать с районы в Гродно очень. От собственной лени. Ну серьезно, если хотеть, можно и спортом заниматься, быть здоровой и правильно питаться. Но просто никто не задумывается над этим, и никто ничего не делает для собственного здоровья. Машин много еще. Выхлопов много. Вообще загрязненное все. Ходим как пылесосы, вдыхаем. Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, што найбольш псуе наша здароўе і чаму. А зараз навіны сусветнай медыцыны. Катанне на ровары можа часова неутралізаваць сімптомы хваробы Паркінсона. Такое адкрыццё нідэрландскага медыка здзівіла не толькі грамадскасць па ўсім свеце, але і экспертную медычную супольнасць, расказвае Стасі Вашкевіч. Новини сучасної медицини. Доктор Бастіан Бльом з Радбаутського університету у Німегені, що в Нідерляндах, думав, що вже бачив усі прояви синдрому Паркінсона. Але ж 58-годовий пацієнт, який недавно його навідав, здолів його уразити. Гетий чоловік мав синдром Паркінсона 10 год. Прогрес хвороби, який проявляється у виміранні мозгових клеток, відказних за функції руху, позбавив його можливості ходити. Найбільше, на що він був здольний, це пройти кілька кроків, після чого його ноги нібито прырасталі да зямлі. Падчас візіту ён мімаходзь згадаў, што праехаў гэты дзень 10 кіламетраў на ровары ў рамках штодзённай зарадкі. Адчуўшы зразумелы недавер, пацыент настояў на тым, каб правесці эксперымент. Пасля таго, як яму дапамаглі асядлаць ровар медсястры і крыху падштурхнулі, той імкліва знік з далягляду. Вярнуўшыся, ён прадэманстраваў поўны кантроль над роварам і здольнасць выконваць складаныя манеўры. Пры гэтым усе папярэднія сімптомы, уключна з няздольнасцю хадзіць, нікуды не дзеліся. Апытаўшы 20 пацыентаў з цяжкімі сімптомамі Паркінсона, доктар Блём высветліў, што здольнасць да кіравання ровара была ў іх усіх. Доктар Блём апублікаваў вынікі эксперыменту. Паведамленне выклікала здзіўленне па ўсім свеце. Непрацяглае аднаўленне некаторых страчаных рухавых функцыяў пры сіндроме Паркінсона ўжо не навіна. Вядомы выпадак, калі цэлае аддзяленне хворых на сіндром Паркінсона выбегла са шпіталя, ў якім пачаўся пажар, страціўшы, аднак, ізноў рухавыя функцыі, як толькі небяспека мінула. Такое кароткатэрміновае аднаўленне функцыі называецца парадокс кінезіі. У выпадку з роварам падобна, што здольнасць круціць педалі пастаянная. Навуковых тлумачэнняў гэтаму пакуль няма. Выказваліся гіпотэзы, што справа ў тым, што сяда на ровар, чалавек задзейнічае іншую частку мозгу, чым пры хадзьбе. Магчыма, справа ў дадатковым імпульсе, што нага атрымлівае ад педалі, якая круціцца па інерцыі. Доктар Блём зараз праводзіць шэраг доследаў з мэтай вывучэння таго, наколькі роварны спорт замаруджвае прагрэс самой хваробы. У любым выпадку, некаторыя людзі, што страцілі здольнасць рухацца праз сіндром Паркінсона, цяпер маюць шанец хаця б часова ізноў адчуць радасць самастойнага перасоўвання, асядлаўшы ровар ці трыцыкл. З навінамі сучаснай медыцыны вас пазнаёміў Стасі Вашкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:45. Зараз Юрась Бушляков нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Міністэрства замежных справаў Польшчы гатовае заплаціць штраф, якім суд пакараў кіраўніцу непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар польскага МЗС Пётр Пашкоўскі. Паводле Пашкоўскага, адпаведная нота была накіраваная ў аўторак у пасольства Беларусі ў Варшаве. Александр Лукашенко правёў у аўторак сустрэчу з мітрапалітам Менска-Магілёўскай дыяцэзіі Рымска-каталіцкага касцёлу Тадэушам Кандрусевічам. Сярод іншага Лукашенко заявіў, што дзяржава падтрымлівае і надалей будзе падтрымліваць дыялог Рымска-каталіцкай і праваслаўнай цэркваў. Гомельскія арганізацыі партыі левых «Справядлівы свет» і аб'яднаныя грамадзянскай партыі здымаюць з выбараў сваіх кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Пасля гэтага рашэння безальтэрнатыўнымі ў Гомельскай вобласці будуць каля 80% акругаў. У суд Цэнтральнага раёну Гомелю накіравана крымінальная справа ў дачыненні да прызыўніка каардынатара аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Яўгена Якавенкі. 22 сакавіка актывісту выставілі абвінавачанне ва ўхіленні ад прызыву. Якавенка патрабуе ад ваенкамату адносінаў з ім і ліставання на беларускай мове, а таксама рэалізацыі канстытуцыйнага права на альтэрнатыўную службу. Корпорация Microsoft открывает официальное представительство в Беларуси. Поводле менеджера по развитию бизнеса Microsoft в Беларуси Василя Карпицкого, полновартостную працу белорусский офис Microsoft почне к липеню этого года. Юрась Бушляков, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Тэмпература +7-13 па паўднёвым усходзе да +16. У Менску пройдзе кароткачасовы дождж, тэмпература 10-12 градусаў цяпла. Напярэдадні ў Менскім палацы мастацтваў сабраліся больш за 200 чалавек, каб павіншаваць са стагоддзем славутага беларуса Барыса Кіта. Сярод прысутных былі вядомыя грамадскія дзеячы, пісьменнікі, знаёмыя славутага навукоўца. На вечарыне была і наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Открыл вечерину старшиня аркомитету по веншаванию Бориса Кита, письменник Василий Яковенко, прочитавший со сцены короткую биографию знакомитого белоруса, а так само самые отметные ягоные досягнения у галине науки. Нам, сучасникам Бориса Владимировича Кита, выпал гонор витать этого достигнутого жизнерадостного, лагодного, славного человека, ученого, який, не глядя на життевые негоды, вырос у 100-отсоткового белоруса. Руса. Гэтак ён некалі зазначыў сам, калі быў у гуморе. Постаць гэтага волата чалавецтва настолькі аб'ёмная, крымінная, каларытная, што ў якім ракурсе яе не разглядай, усё роўна цього не ахопіш. Першы біёграф Бориса Кіта Лідія Савік зачытала ліст ад юбіляра у прыватнасці. Вельми шкадую, что с причины своего уже не вельми моцного здоровья не смог приехать до вас у Минск, каб разом с вами отзначить мой день на родину. Узгадываючи свое житё, я ширей бачу панораму покутного, а у нечем и счастливого стагодия, якое мне довелося пересягнуть. Може Бог покинул меня на этой грешной земли так надолго, як раз для того, каб я, апрочь усяго іншага, змог пакінуць сведчанні пра дарагіх майму сэрцу незабыўных светлых людзей і падзеі. Бориса Кіта павіншавалі са стагоддзям прэзідэнт Нямеччыны Хорст Келлер, мэрія Франкфурта на Майне, Расійская Федэрацыя касманаўтыкі імя Цалкоўскага, касманаўт Уладзімір Кавалёнак. Ад афіцыйных уладаў Беларусі віншаванне Барысу Кіту накіраваў міністр культуры Павел Латушка. Яго зачытаў супрацоўнік міністэрства Віктор Маліновскі. У мной краі Инок вас называют громадянином свету. Это сапраўды так. Вашими науковыми распрацовками користается весь свет. Мы рады, что ваше имя разом с иншими выдатными особами значится у послания нашадкам капсулу часу, якую повинны открыть праз 500 годов. Такого гонорового жесту удостоены только люди, якія маюць адметные заслуги перед усім человечеством. Владимир Орлов, Станислав Шушкевич, Сергей Законников, Радзім Гарэцкі, Виктор Скарабагатов и Иосиф Сярэдзіш – гэта далёка не поўны спіс выступоўцаў з віншаваннямі юбіляру і расповедамі пра свае сустрэчы з ім. Падчас выступаў на сцэне дэманстраваліся фотаздымкі Барыса Кіта, у тым ліку са сваімі сябрамі і сям'ёй. У канферэнц-зале змясцілі выставу з фотаздымкамі і кнігамі праславутага земляка, а таксама некаторыя яго навуковыя працы. Барыс Кіт не здолеў прыехаць у Беларусь, каб адзначыць юбілей на радзіме сярод сваіх сяброў, але ўсе выказвалі спадзяванне, што ў наступным годзе дзень народзінаў славутага беларуса будуць адзначаць разам з ім на бацькаўшчыне. Рассказывала Любовь Лунева. На годиннику 7:51. Вы слушаете Радио Свобода. Блиц-анализ свободы. Сёння приблизно аднолькавая колькасць беларусаў по 40% выступают за аб'яднанне з Россией за уступление Беларуси у европейский звяз. Такі вынік сакавіцкага пытання, праведзенага у Беларуси зарегистраваным у Литве незалежным институтом социально-экономичных и политичных доследований. Ці меняется гэтая динамика и якія падзеі уплываюць на гэтыя лічбы? Як сёння выглядае рейтинг Александра Лукашенко і ці уплывае на яго эканамічны кризис? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае незалежны сацыёлаг Александр Саснов. Апошнія дадзеныя з цэлага прынамсі паказваюць, што аднолькавая колькасць беларусаў прыблізна па 40% сёння выступаюць за аб'яднанне з Расіяй ці за ўступленне Беларусі ў еўрапейскі звяз. Александр, наколькі змянялася гэтая лічба, як можна прасачыць яе дынаміку і якія, на вашу думку, апошнія падзеі аказалі ўплыў на тое, як эта лічба выглядае зараз? Апошні год дадзеныя гэтыя амаль што не мяняліся. Усе ваганні былі толькі ў межах памылкі выбаркі 3%. Тое, што сёння яно было і перад Новым годам, летам такая сітуацыя пачала складацца пасля таго, як афіцыйны Мінск пачаў вось гэтыя гульні з Еўропай, а Еўропа на гэтыя гульні адказала. Вось тут прапаганда і менавіта галоўны беларускі палітык адзіны даў адмашку і пачалося вось такой рух у бок Еўропы. Вось з гэтага моманту супольнасць беларуская пачала свае думкі прыстасоўваць к думкі галоўнага палітыка. А ведь шмат кто из белорусов хотел бы быть и в России, и с евразвязом. Вот в чем справа. И тому, коли задать питание на конт того, как бы проголосовали на референдуме об объединении Беларуси и России, то зараз значно менее тех, кто за объединение. Меньше за тротину. Амаль 45% супроть объединения. И вот в этом соковику самая великая розница за весь период назирания. Нарэшце, наконт гэтага галоўнага палітыка, менавіта прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі, паводле апошняга пытання, ягоны рэйтынг зараз складае 42,7%. На вашу думку, гэта многа ці мала для прэзідэнта Беларусі? Таксама, як можна параўнаць гэтую лічбу з іншымі паказнікамі папулярнасці Лукашэнкі ў розныя гады? Вось гэты адкрыты рэйтынг, пра які вы вядзеце гаворку, ён ужо стаіць амаль паўтара гады. Вагаецца ў межах памылкі выбаркі. Гэта вельмі значны рэйтынг, трэба так сказаць. Калі б такі рэйтынг быў у любога іншага кіраўніка любой дзяржавы, ён бы быў, я думаю, задаволены. Тым больш, што ёсць яшчэ адзін рейтинг, який можна побачити на сайті НИСЕП, це рейтинг довір'я. Так ось, він так само уже з год прикладно стоїть на одній одинці. Йому довіряють амаль полова дорослого насильництва. Виглядає, що розвиття кризису не вельми повпливало на рейтинг керівника держави. А як білоруси по воді Солихов зараз ставляться до цього кризису? Які почутті більш переважають? Чи думають люди, що кризис буде розвиватися? Ці лічить, що його самий острий пік уже пройшов? Чверть сказала, що кризис ще буде продовжатися і проблем буде більше. Прикладно 40%. Что уже досягнули дна и более дренного не будет. Так само амаль чверть сказали, что Беларусь уже начала выходить из кризиса. Блиц-анализ свободы. З незалежным сацыёлагам Александрам Сасновым гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня Зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта наваполацкі спявак Ален. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні наваполацкага песняра Алена. Дарэчы, наш герой родам з таго самага малога Сітна, дзе адбываў сваю ссылку палітык Павал Севярынец. А ты можаш назваць сябе патрыётам свайго гораду? Своего городу нет. Я патриот своей белорусской мовы. Все. Я не могу казать это ни про краину. Менавіта я патриот белорусской мовы. И мне пытаются, чему я почал там писать, спевать и так далее. Просто это у меня лепш за все отрымливается. Я чую мову. И она у меня у сердца. Я, тому я и спеваю. Это леп за все, что у меня отрывается. Я ее чую. Все мое дятинство проходило у бабули у вёсцы, у Малым Ситне, где сядел Северынец, скажем так. Я там все свое дятинство провел. Ему можно поспочувать, что он отбывал свою ссылку миновито у Малым Ситне? По-первых, это историчное место. Я думаю, ему было там. Про что подумать и про что написать. Там выток палаты, там починается усё, скажем так, что потым упадае ў дзвіну. Починается менавіта с маленькой вёсочки Малое Сітна. Вёсочка маленькая, прыгожая, где люди сами живут своими руками. Хотя там уже насельніцтва все меньше и меньше, и все так по крышечку загибается. Може, Северинец ще й напише что-небудь про Малое Сітна. Але ж я могу сказати, вона так само рускомовна. Там были только, так сказать, корынчики такие невеликие, ковалочки слов, ковалочки выразов. Вот яны и засели у голове, хучей за все, и почали прорастать. Потому что, ну, я не могу потлумачить по-иншему, как я мог тады, еще у маленстве, скажем так, с 5 класса я почал писать верши на белорусской мове. Там удало и не удало, это уже другое пытание. Я ведал, как выстроить фразу. Ну, мне никто к этому не учил, я ее просто чу. Перекладина ночь на знакомую мову, то не Лондон, не Мюнхен, нават Париж, Наваполоцк, кватэра, нічога другога. Кухня, стол, я пішу пра сябе і свой крыж. Перакладзена ноч на знаёмую мову, мову тела і вуснаў, почуццяў і крос. Што такое ахвось? Гэты пах чабаровы, я відаць яго з лесу у кішэні прынёс. Пераклад у душы, а душа на імшы, а імша ля вады кружыць ліпеньскі дым. Божыя дзеці і паэты складаюць санэт.